Saturday evening, your guide into the world of dance. Dance around the world. Zaterdagavond 30 maart 2002, Dance Around the World, DATW. Het komende uur, één vol uur lang, hier live in de studio. Niemand minder. Bekende gast hier in deze studio, DJ Astrid. Mag ik het horen, jongens?

Around the World, DATW op IDT Radio. Hier live in de studio, DJ Austin. Yeah. IDT Radio Dance Around the World. We onderbreken de set van DJ Astrid voor een paar minuten. Zometeen gaat zij opnieuw een half uur door. Tot aan 8 uur hier in Dance Around the World. D-A-T-W. Dance Around the World. It's time for this week's Big Tune. Je weet het, elke week om 7:30 de Big Tune voor jou hier in Dance Around the World. De laatste 5 Big Tunes hier in dit programma. Rank 1 Awakening vorige week. Daarvoor 29 Palms, Touch the Sky op Perfecto. We hadden nog Roger Good daarvoor in the beginning. De Ferry Corsten mix op Toonami Records. Future Breeze, Temple of My Dreams daarvoor op Alphabet City. We hadden nog DJ Astrid. Wat een toeval. Versus Tommy Pools, Twinkle. Captivating Sounds is het platenlabel. 30 maart 2002, de big tune van vanavond. Hot Coffee presents Pink Coffee. Plaat komt uit Italië. Er zit een sample in die je vast herkent. De band heet Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Luister naar deze plaat. De big tune voor vanavond. We'll be right back. was hem, de big tune voor 30 maart 2002. Hot Coffee Presents Pink Coffee. Je hebt hem gehoord, Pink Floyd's Another Brick in the Wall. Dat is de big tune voor vanavond. En ze heeft even moeten wachten, maar ze staat alweer klaar. De komende pakweg, hoe lang hebben we nog jongens? Pakweg 20 minuten hier in Dance Around the World. DJ Astrid tot aan 8 uur nog hier. En dat was de laatste. We hadden haar hier live. Ze staat nu nog tegenover mij. Een heel klein applausje van alle mensen hier in de studio voor DJ Astrid. Dankjewel. Leuk dat je kon komen weer, Astrid. Ja, ik vind het hier altijd heel erg gezellig. Nou, dat vinden wij ook eigenlijk.